फिर जब उसे ले चले और सबने मिलकर ठान लिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि यकीनन वक्त आ रहा है कि तू उन्हें इस माजरे की खबर इस हाल में देगा कि वो जानते ही ना हों।